В цьому житті кажуть дискотека, а в лірників це скаконка. Від того, що коли лірник грає, люди скачуть і танцюють. Я вам спробую дещо так зіграти, веселіше. І як ходив я до панянки з парадного ходу, любив її, умовляв, на шлюб дати згоду. Любив її, умовляв, на шлюб дати згоду. Прийду, було, увіщаю, серце в мене млиться, а вона мене, мов янгол, цілує, сміється. Оп! Далі розкажу я вам про свою пригоду. Друг мій каже, ти зайди з чорного коду. Друг мій каже, ти зайди з чорного коду. Розчинив я в кухні двері, мій янгол горлає. То вона свою кухарку за коси тягає. То вона свою кухарку за коси тягає. Ох! Зла, як відьма берешить, летить мені з рота. Тут у мене женитися пропала охота. Тут у мене женитися пропала охота. Ох! Я хочу тепер вірити жіночу породу. То заходьте, женихи, з чорного коду. То заходьте, женихи, з чорного коду.